kwa nasi nachohitaji ni mapendo na furaha. Japo nishateswa sana, ila najua ipo siku nitapata moja ambaye atanifaa. Mara chozi limenitoka, maji yapiti kama nyoka, siishi kulialia, machungu kuvumilia, ulizwalizwa nishachoka, kutumika kama bazoka, mengi nimeshapitia, ila moyo ndo umekosa. Natamani, nafsi natamani, kuwa na amani yake. Japo sina imani, moyo natamani, kuwa na tamani yake. Mara chozi limenitoka, maji yapiti kama nyoka, siishi kulialia, machungu kuvumilia, ulizwalizwa nishachoka, kutumika kama bazoka, mengi nimeshapitia, ila moyo ndo umekosa.